prezentami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wicemarszałek Sejmu z PSL Kukiz 15 nie daje szansy Szymonowi Hołowni w wyborach prezydenckich. Jak mówi, trudno będzie mu zdobyć wyborców poza miastem. Kolejne śmiertelne potrucie tlenkiem węgla na Śląsku. W Katowicach zatruł się 60-latek. Zapakowano paczki przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy. Prezenty wyruszą za tydzień. Nie wróżę powodzenia kandydaturze Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Tak mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL Kukiz 15. Według niego Hołowni trudno będzie zdobyć poparcie elektoratu pozamiejskiego. Zgorzelski dodał, że starty celebrytów w wyborach w początkowej fazie wzbudzają zainteresowanie i dają pewne poparcie. Jednak podczas kampanii, kiedy potrzebne jest zaangażowanie setek, a nawet tysięcy ludzi, to tacy kandydaci mają w naturalny sposób kłopot, zaznaczył polityk. Szymon Hołownia, przypomnijmy, dzisiaj ogłosił, że chce kandydować w wyborach prezydenckich. Powiedział o tym podczas spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Znany prezenter telewizyjny zwrócił się do zebranych z prośbą o powierzenie mu, jak to określił, funkcji stróża narodowej wspólnoty. Powiem to wprost, po raz pierwszy publicznie. Na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory mające wyłonić spośród nas przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę w nich kandydować. Chcę się u was ubiegać o tę pracę. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. A wybory prezydenckie mają być w maju. 60-latek z Katowic śmiertelnie zatruł się tlenkiem węgla. Przyczyną mogła być niesprawna instalacja do podgrzewania wody. To kolejna w ostatnim czasie ofiara czadu na Śląsku. Strażacy apelują o sprawdzenie urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przytaczają przy tym niepokojące dane. Od początku tegorocznego sezonu grzewczego w regionie odnotowano ponad 400 zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W sumie poszkodowanych zostało ponad 120 osób. 3 osoby zginęły. Do Polaków na Litwie i Białorusi trafią paczki przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy. Zbiórkę darów zorganizowały Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom i Polska Fundacja Narodowa. W jednej z warszawskich szkół wolontariusze sortowali i pakowali zebrane produkty. Do akcji włączyli się harcerze, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Ochotnicze Chówce Pracy. Łącznie obdarowanych paczkami zostanie 1200 rodzin. Wolontariusze wyjadą na Kresy za tydzień. Członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Andrzej Jurkiewicz powiedział, że wolontariusze wyjadą na Kresy w przyszły weekend. 140 osób odwiedzi Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę. To, że mamy pamiętać o Polakach na Kresach, oczywiście wyrażając to w jakiś sposób materialny, to ważne, ale tak naprawdę chodzi o tę pamięć, która ma być niesiona przez nich. Dary są przeróżne. To są podstawowe produkty spożywcze długoterminowe, ale też kosmetyki i chemia. Komendant chówca ZHP Bawer Marcin Świderski pojedzie na Kresy po raz czwarty. Zaangażował do akcji 80 harcerzy. Mówił, że podróż do Polaków mieszkających na Litwie czy Białorusi to lekcja pokory i polskości. Ja zapamiętałem łzy w oczach. Jedna pani uklękła, ucałowała mnie w rękę, więc naprawdę ja też się popłakałem. Uklękną panią też pocałowałem w rękę. Jedziemy z 15 harcerzy. Cały busik zajmujemy, bo to są chwile bezcenne. Jakby to jest dopełnienie całej akcji paczka. To jest tylko fragment tego, co my widzimy. Tylko mi zależy, by każdy wolontariusz chociaż raz w roku pojechał na Kresy. Akcja Paczka na Kresy organizowana jest 2 razy w roku. Do tej pory przekazano już 10 tysięcy paczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Papież w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny modlił się pod jej figurą na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Zawierzył Marii tych, którzy utracili nadzieję. Papież najpierw udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie oddał hołd Maryi przed jej ikoną, czczoną tam jako Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego. Rzymscy wierni przypisują ikonie zdolność zażegnywania niebezpieczeństw. Na Placu Hiszpańskim pod figurą Maryi Franciszek odczytał ułożoną przez siebie modlitwę. Dziś zawierzam Ci tych w tym mieście i na całym świecie, którzy sądzą, że z powodu popełnionych ciężkich grzechów nie ma dla nich żadnej nadziei. Papież podkreślił, że dzięki wyznaniu grzechu i pokucie można się podnieść po upadku. Dodał, że Jezus zmartwychwstały pomaga przezwyciężyć zło i zerwać z najcięższym uzależnieniem. Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi ogłoszony został przez Piusa IX w 1854 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, w górach możliwe słabe deszcze ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach będzie od 7 do 9 stopni. Tej nocy zachmurzenie duże, początkowo na północnym zachodzie opady deszczu, później mogą pojawić się w całym kraju. Z kolei śnieg prawdopodobnie popada w rejonach podgórskich. Na termometrach będzie od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Retransmisja słuchowiska zarejestrowanego w Instytucie Teatralnym dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Jeżeli najważniejsze jest dla ciebie, żeby w święta wszystko grało, wejdź na Allegro i znajdź konsolę do gier wideo w okazyjnych cenach. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Polskie Radio Chopin zaprasza na Dni Muzyki Romana Statkowskiego od Warszawy do Hollywood. Cztery wyjątkowe koncerty w studiach imienia Agnieszki Osieckiej i Władysława Szpilmana. Kuba Stankiewicz z zespołem, duet Hołownia Pulcyn, Magdalena Lisak, Lutosławski Kwartet. Muzyka Statkowskiego i utwory jego uczniów Henryka Barsa i Wiktora Younga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Wszyscy zasługujemy na najlepsze, a najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do poniedziałku 16 grudnia filety śledziowe Ala Matthias Extra tylko 10,99 za kilogram. No to mamy komplet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Niekończące się oklaski. Bardzo Państwu dziękujemy za tak gorące powitanie artystów na scenie. Dobry wieczór. Witam jak zwykle licznie zgromadzoną publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także powitajmy słuchaczy Trójki na całym świecie. Spotykamy się dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji takiej, że Festiwal Jazz z Wami co jakiś czas, regularnie w miarę, tu prezentuje artystów, których wspieramy na koncertach w całym kraju. I w Sokołowie, w Krasnym Stawie, i w Trzebini, w różnych miejscach w Polsce. Na tych koncertach pod hasłem Jazz z Wami mogą Państwo spotkać polskich jazzmenów. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej płyta, która ukazała się wiosną tego roku. Pamiętam, jak Dominik Bukowski przyjechał do Trójki na rozmowę o tej płycie i z jakim zapałem opowiadał mi o tym pomyśle na granie muzyki. Muzyki niełatwej, bo to tematyka niełatwa, ale pewnie i o tym też będzie przez chwilę Państwu opowiadał, ale przede wszystkim będą nam tutaj pięknie grać. Emil Miszk na trąbce. Adam Żuchowski, kontrabas. Patryk Dobosz, perkusja. Na pięknym wibrafonie Dominik Bukowski. Thank you. sous la sentiment que l'art ne peut pas donner du profit. C'est-à-dire pour un artiste secondaire, disons un virtuose, un je ne sais pas quoi, un acteur ou quelque chose ainsi, alors ici il peut profiter, il a des applaudissements, il peut gagner une grande fortune, etc. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam słuchaczy w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej oraz wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Bardzo się, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, ponieważ ja tutaj tak naprawdę dzisiaj debiutuję, w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy mieli już przyjemność zagrania na tej scenie. Także niezmiernie mi miło być tutaj i grać dla Państwa. Tak jak Mariusz wspomniał, gramy dzisiaj utwory z naszej ostatniej płyty zatytułowanej Transatlantyk. Przywitaliśmy Państwa kompozycją Imago. Przed chwilą zaś zabrzmiał polog, w którym usłyszeliście Państwo głos Witolda Gombrowicza. Szkoda, że nie po polsku, ale tak się złożyło, że jeśli dobrze pamiętam, nie udzielił żadnego wywiadu po polsku. Udzielił go za to dla telewizji francuskiej i właśnie tutaj w tym wywiadzie opowiadał, jak mu tam jest na emigracji i jaką tak naprawdę rolę powinien spełniać artysta. A teraz kompozycja, którą chciałem zadedykować pewnej damie. Ta dama niedawno skończyła 3 lata. nazywa się Hania, stąd też tytuł tej kompozycji będzie to Hana. Odrobina prywaty. Haniu, tata serdecznie cię pozdrawia, powiem, że słucham. Thank you. Dziękujemy bardzo. To był tytułowy Transatlantyk. I tak oto przepłynęliśmy nim w nieco spokojniejsze rejony. Usłyszycie Państwo teraz utwór zatytułowany po prostu 68.